brug der, brug her, brug der, alle steder brug. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Og på den gård, der var en ko, lige om, lige om lej. Og der var bu, bu her, der var bu, bu der, der var bu her, bu der, alle steder bu. Der var bu, bu her, der var bu, bu der, der var bu her, bu der, alle steder bu. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Og på den gård, der var en and, lige om, lige om lej. Og det var rap, rap her, det var rap, rap der, det var rap her, rap der, alle steder rap. Det var bu, bu her, det var bu, bu der, det var bu her, bu der, alle steder bu. Det var bu, bu her, bu, bu der, det var bu her, bu der, alle steder bu. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Jens Hansen havde en bondegård, lige om, lige om lej. Og på den gård, der var en hund, lige om, lige om lej. Og der var vov, vov her, vov, vov der, vov her, vov der, alle steder vov. Der var bu, bu her, bu, bu der, bu her, bu der, alle steder bu. Der var bu, bu her, bu, bu der, bu her, bu der, alle steder bu. Der var rap, rap her, rap, rap der, rap her, rap der, alle steder rap. Jens Hansen havde en bondegård, lige om lej.